ważne, czy będziesz 120 na godzinę, czy patrzysz ludziom w oczy stojąc przed miejscowym kinem, czy siedzisz spizgany w fotelu kobiety i portrety znajomych przewijają się w tym oku. Zdjęty obraz życia w mikropolii, serce boli, czas goni twojej woli. Tylko okruchy zaparcia czuję, chęć wydarcia, ucieczki są. Jestem pełen poparcia, tak jak ty, chcę uciec z tego miasta, ale dokąd sam wiesz, ciśnienie wzrasta. Szereg lat za tobą i nie wiesz co dalej, każdy dzień spalę popycha kolejny, a morale trzeba by zakopać w ziemi. Wszyscy wokół znieczuleni, zamiast ludzi stosy cieni, młode twarze bez przyszłości, na maksa radości czerpią z niepowodzeń innych. Bogu ducha winnych małych silnych, którzy pasją swoje życie napełniają, łamią stereotypy, mało miasteczkowe tanie chwyty. To nie ich Grand Prix, wybór ciężkiej drogi życia wcale nie jest taki zły. Z tego, że będziesz bujał się C-klasą, zdobyć na blondy, obciążony długami i masą deszczowych dni, zabijanych skrętami lub włazem na chacie, życie urwanymi filmami, syrknięcie palcami, bańka pęka, autobus co rano, goryczy udręka, małe przekręty, by mieć za co żyć, a raczej mieć za co młodość przeżyć, nieco inaczej, tym samym się raczej nie wyznaczam mu ceny, rzucam na sit i problemy, czasem pełen tremy, czasem pewien siebie, nie myślę spokojnie, martwię się od siebie człowieku, jak rówieśnik posiłków, jak wiem, żyć jak człowiek co? Jak co, nikt tu ci nie powie, to jest to. Rozwiązanie zagadki kryje się najczęściej w słowach własnej matki. Lepiej uczyć się na błędach innych i unikać wpadki. Tylko zdrowy umysł ratuje przed złem. Wystarczy pomyśleć, powiedzieć spokój wolę, zająć się żmudnym uczuciem własnego losu, stworzyć wyspę normalności, wciągać na nią coraz więcej osób.